5 lat na karku. Kończę nasty projekt, a wokół pełno niedowiarków, że można tu robić swoje. Serce pocięte życiem, ręce pocięte tuszem. Sny z dzieciństwa spełnia MC z okrągłym jubileuszem. Nie daję życia lekcji, nie jestem Konfucjuszem. Choć byłem w piekle na recepcji, chcieli więcej niż duszę. Nie patrzę wstecz, szkoda czasu, niewielka korzyść na drogę. Pieprzyć wspomnienia, dosyć impasu, mam siłę, by tworzyć nowe. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Mam 13 w dacie, co rok piję za to w litrach. Spójrz mi w oczy, powiedz szczerze, czy to jest pechowa cyfra. Bez kalkulacji ile można stracić, ile zyskać. Mam co umiem, liczę na siebie, matematyk, realista. Jak litery to nasiona, dobre wersy to szczyty. Chodzisz na stukany na max non stop od pierwszej płyty. 9-8 przysiąkłeś tym na stałe, weszło w krwiobieg. Nowy joint puszcza w obieg, ogrodnik i dealer w jednej osobie. Pokój z widokiem na słońce, stąd ten błysk wokół. Spokój na kilka godzin w dżoncie, przez pół roku na koncie. Pamiątki stras, płytki oddech, zakwasy na sercu, dziury w pamięci, wspaniały czas. Zwolniać marzenia, ale będąc sobą. 20 lat tułaczki, możesz mówić mi odys. Ludzie chcą tych wersów wciąż, co dzień mam nowe dowody. Kupują płyty, są na koncertach, noszą t-shirty z dumą. Do motywacji plus 1000, nie tylko by hejtom popsuć humor. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo. Teraz mam więcej stylu, mam więcej stylu niż podwórka polo.